i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. 17 godzina po południu, zapraszamy do Trójki. Serwis Nasz przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. 2 hektary składowiska odpadów płoną w Jakubowie koło Polkowic. Jest decyzja o ewakuacji górników. Senat opóźnia debatę nad prezydenckim wnioskiem o referendum, zajmuje się ustawami sądowymi. W Warszawie protestowali ludzie, którzy twierdzą, że stracili krocie inwestując w obligacje GetBacku. 300 górników trzeba ewakuować z zakładu w Polkowicach. W Jakubowie koło Polkowic płonie składowisko chemikaliów. Wieś znajduje się nieopodal jednego z szybów KGHM-u. Pożar obejmuje około 2 hektarów powierzchni. Gasi go 30 zastępów strażaków, mówi rzecznik Dolnośląskiej Straży Pożarnej Daniel Mucha. Po zapaleniu się tych pojemników doszło do rozprzestrzeniania się pożaru również na sąsiedni las. W tym momencie nasze działania skupiają się na zrzucie wody bezpośrednio z powietrza, bo mamy zadysponowane 2 statki powietrzne bezpośrednio na palący się las po to, żeby zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Ewakuacja pracowników pobliskiego zakładu jest konieczna. Zapadła już decyzja o ewakuacji górników ze względu na to, że zagrożony jest tutaj szyb wentylacyjny. Blisko 300 górników w najbliższym czasie zostanie ewakuowanych z podziemi. Na miejsce jedzie wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Jak napisał na Twitterze, nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego. Ma on zdecydować o ewentualnej ewakuacji mieszkańców wsi Jakubów. Władze oddalnego niemal 10 km Głogowa zaapelowały do mieszkańców, by pozamykali okna, ponieważ dym dociera aż do tej miejscowości. Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje rodzinom i bliskim 2 Polaków, którzy zginęli w pożarach w Grecji. Łączna liczba ofiar kataklizmu przekroczyła 70. Premier Grecji ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wśród ofiar pożarów w Grecji jest 2 obywateli polskich, matka i jej syn. Wiceprezes Biura Podróży Grekos Janusz Migielski powiedział, że do wypadku doszło podczas ewakuacji łodzią z terenu objętego pożarami. Naszych 2 turystów znalazło się w 10-osobowej łodzi razem z 8 osobami innej narodowości i z informacji, które nam potwierdzono, ta łódź oddaliła się od brzegu i zatonęła. Na zagrożonym terenie przebywali turyści głównie z Biura Podróży Grekos. Grupa liczy ponad 400 osób, ale jak informuje MSZ, wszyscy są już bezpieczni. Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze, że minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zapewnił go, że do Grecji pojadą 2 zespoły modułowe Państwowej Straży Pożarnej, podobnie jak te wysłane do Szwecji celem wsparcia akcji ratunkowo-gaśniczej. Wcześniej prezydent złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar Polaków, którzy zginęli. Z bólem przyjąłem wiadomość o śmierci polskich turystów w Grecji i tragedii osamotnionego ojca, napisał. Sylwia Białek, Polskie Radio. Miała być debata o referendum, jest dyskusja o sądownictwie. Senat rozpoczął pracę nad pakietem nowelizacji ustaw o sądach. Stało się tak na wniosek senatora PiSu Marka Martynowskiego. Początkowo senatorowie mieli rozpocząć obrady od debaty nad wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Powiedz, skąd ta zmiana? Taka decyzja zapadła na posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, które zakończyło się chwilę przed posiedzeniem Senatu. Senatorowie PiS nie zdecydowali jeszcze, jak zagłosują w sprawie wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan mówił, że rozmowy z kancelarią prezydenta w tej sprawie trwały i trwają. To była ciekawa wymiana zdań. Czeka nas jeszcze kolejne posiedzenie klubu. A w tym momencie będzie to posiedzenie? Tak, będzie jeszcze jedno posiedzenie klubu. Przypomnę, politycy PiSu, choć popierają ideę referendum, wyrażają obawy co do proponowanego terminu jego przeprowadzenia, czyli Święto Niepodległości. W Senacie obecny jest prezydencki minister Paweł Mucha. Decyzję o zmianie porządku obrad przyjął ze zrozumieniem. Jestem na miejscu, jestem do dyspozycji, nie postrzegam tego w kategoriach negatywnych. Miałem wiedzę, że taki wniosek może być złożony. Głosowanie nad prezydenckim wnioskiem o referendum odbędzie się albo dziś późniejszym wieczorem, albo jutro rano. Przed głosowaniem ma się odbyć jeszcze jedno posiedzenie klubu PiS w tej sprawie. W Senacie tymczasem trwają już dyskusje o zmianach w sądownictwie. Dziś Komisja Senacka zarekomendowała przyjęcie nowelizacji. Sprzeciwia się temu opozycja, według której to dalsze ograniczenie niezależności sądownictwa. Karol Sorówka, dziękujemy. Twierdzą, że zostali wprowadzeni w błąd. Przed siedzibą Idea Banku i Getin Nobel Banku w Warszawie protestowali właściciele obligacji spółki GetBack. Idea Bank jako jedna z kilku instytucji finansowych pośredniczył w oferowaniu swoim klientom obligacji korporacyjnych firmy windykacyjnej. Protestujący domagają się uznania przez bank złożonych reklamacji. Mówią, że nie byli informowani w należyty sposób, m.in. o ryzyku inwestycji. Złożyłem reklamację, otrzymałem oficjalną odpowiedź na tą reklamację. Oczywiście bank wszystkiemu zaprzecza. Ponadto używa nieprawdziwych argumentów w tej reklamacji. Chcieliśmy dzisiaj zamanifestować nasz protest. Jestem po prostu w geście wzburzenia, rozpaczy i wszystkiego jednocześnie po trochu. No, dla nas jest to sprawa po prostu tak jak kradzież. Przerasta to Amber Gold kilkakrotnie. Tak jak tutaj jest na banerze, właściciel banku, czy Leszek, chcę, oddaj nasze pieniądze. Oszczędności mojego życia, na które pracowały dwa pokolenia. Dla mnie to są bardzo duże oszczędności, tym bardziej, że jestem na emeryturze i ja już tych pieniędzy po prostu nie jestem w stanie w jakiś sposób odpracować. Prokuratura i CBA prowadzą śledztwo w sprawie GetBacku. To był serwis Trójki. Osiem kilometrów do zakończenia dzisiejszego etapu Tour de France. Tomasz Gorazdowski, witam. Uprzedzasz fakty. Od tego miałem zacząć, że do mety już blisko około 10 kilometrów, zostało 8. Napisałem jeszcze przed chwilę, że pod górę, ale już z góry, bo druga górska premia została za nimi. No i teraz tylko te 8 kilometrów w dół z prędkością dochodzącą do 80 kilometrów na godzinę. Ciężki etap, górski, długi, bo ponad 200-kilometrowy z dwiema górskimi premiami, ale już teraz tylko takie etapy będą, choć nie wszystkie będą tak długie. Dziś po 26 kilometrach od startu wyścig został zatrzymany przez protestujących rolników. Interweniowała policja, trochę niefortunnie, bo gazem pieprzowym obrywali m.in. Sagan czy Froome. A na razie na prowadzeniu Brytyjczyk Adam Yates gna do mety. Piłkarze Legii Warszawa zagrają dziś pierwszy mecz w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Skala trudności rośnie z rundy na rundę. Dziś rywalem Legii będzie Spartak Trnawa. Były reprezentant Polski Marek Jóźwiak podkreśla, że Legię czeka niełatwe zadanie. Żeby awansować, to musi naprawdę poprawić swoją grę, ustabilizować formę, ponieważ pamiętajmy, że przeciwnicy, o których mówimy, potrafią grać piłkę, to są solidne zespoły na poziomie Legii Warszawa, więc sprawa awansu jest otwarta. Natomiast tak w kwestii tego, co Legia chce osiągnąć, to jest to przeciwnik, którym realnie można walczyć o awans do czwartej rundy, że to nie jest Barcelona, to nie jest Real Madrid, to jest zespół w zasięgu warszawskiej drużyny. O tym transferze mówiono od dawna, no i w końcu się potwierdził. Spełniony w Sewilli, niechciany teraz w Paris Saint-Germain i West Bromwich Albion, Grzegorz Krychowiak został wypożyczony do Lokomotivu Moskwa, aktualnego mistrza Rosji. W Lokomotivie gra już inny reprezentant polski, Maciej Rybus. A w Chinach trwają szermiercze mistrzostwa świata. Rosjanka Zofia Pozdniakowa w szabli i Włoch Alessio Focconi we florecie zdobyli złote medale. Najlepsza z Polaków była Aleksandra Shelton. Była 14. I właśnie Adam Yates wywrócił się w tej chwili, zaryzykował i Francuz Alaphilippe, który jechał za nim, wyprzedził go. No i zobaczymy, czy Adam Yates pozbierał się już w tej chwili. Ależ ci kolarze to są ludzie ze stali. Pięknie jadą teraz razem. Różnica między tą dwójką to dosłownie 20-40 metrów, a do mety jeszcze koło 5 kilometrów. Zostań Tomku tutaj ze mną, to zobaczysz, jak to wszystko do mety się rozstrzygnie. Dobra? Umowa stoi. A ja powiem tylko, że dzisiaj zachmurzenie jest... trochę, ale dobrze. Zachmurzenie dzisiaj było w kraju umiarkowane. Jeśli chodzi o Mazowsze, Warszawę, to mamy naprawdę piękną pogodę. Natomiast synoptycy przewidują, że na wschodzie kraju, a także w województwie zachodniopomorskim, to zachmurzenie się zwiększy i tam dzisiaj należy spodziewać się opadów. Noc też pod znakiem opadów, ale głównie na wschodzie kraju mogą być burze. W czasie burz będzie wiatr porywisty i może spaść sporo wody. Natomiast na pozostałej części kraju nie powinno być źle. Temperatury przyjazne 14-16 stopni w nocy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, biało-czerwoni wrócili już z mistrzostw, ale biało-czerwona piłka wciąż jest w grze. Na boisku, na plaży, w parku i w ogródku. Dostarcza emocji i niezapomnianych wakacyjnych wspomnień. Biało-czerwona piłka jest wszędzie, gdzie prawdziwi kibice. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie, odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na kierowców Orlen.pl. I kto kupił taniej telewizor na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy ja mogę Państwu dopowiedzieć historię z Chopinem i pianinem, które miesiącami szło na Majorkę? Bo ona ma fajne zakończenie dosyć. Otóż okazało się, jak już wreszcie to pianino dotarło, że zabranie go z powrotem przez Chopina do Paryża jest kompletnie nierealne, ponieważ koszty podróży powrotnej były tak wielkie, zwłaszcza cła, że on po pobycie na Majorkę, dokąd pojechał w nadziei, że się wyleczy z gruźlicy, już sobie absolutnie nie mógł na to pozwolić. Skutkiem czego zostawił to pianino na Majorce, gdzie przebywał w Waldemosie, w rozliczeniu za koszty pobytu tam w opactwie kartuzów, którzy mu użyczyli miejsca. I to pianino tam do dzisiaj jest. Jest najważniejszym eksponatem w maleńkim, bardzo wzruszającym muzeum dokumentującym pobyt Chopina i George'a w tym miasteczku. Bardzo ładna historia, za którą pani dziękuję w imieniu naszych słuchaczy. Już za chwil kilka ważna sprawa, bo ważą się losy prezydenckiego projektu w sprawie referendum dotyczącego zmian w Konstytucji. Państwo wiedzą, to w tej chwili bardzo aktualna sprawa. Senat obraduje. Mariusz Krzemiński trzyma rękę na pulsie, ale wcześniej jeszcze chwila z Paulem McCartneyem. A zatem dzisiaj etap dla Francji. Alaphilippe wygrał bardzo długi etap, ponad 5 godzin jazdy, a pechowiec Adam Yates na miejscu bodajże 5. Zapraszamy do Trójki. Z Tour de France przenieśmy się na inny tour, nie mniej interesujący, bo dzieją się rzeczywiście rzeczy ważne. Ważą się, jak Państwo wiedzą, losy prezydenckiego projektu w sprawie referendum, który dotyczy zmian w konstytucji. O tym, czy 11 listopada Polacy udadzą się do urn wyborczych, zadecydują senatorowie. W Izbie Wyższej trwa właśnie debata nad tym wnioskiem. Wcześniej Senacka Komisja Ustawodawcza uznała, że będzie namawiać senatorów do odrzucenia tego projektu. W studiu jest Mariusz Krzemiński, witam Cię. Dzień dobry. Czy to, że senacka komisja namawia senatorów do odrzucenia projektu, oznacza, że referendum się nie odbędzie? Wszystko w rękach właśnie wspomnianych senatorów, którzy dzisiaj lub ewentualnie jutro, to zależy jak się potoczą obrady, zadecydują w głosowaniu o losie prezydenckiego wniosku. Na posiedzeniu komisji przeciwko referendum głosowało 4 senatorów, 2 było przeciwnych, a wstrzymało się aż 6, w tym szef klubu senatorów PiS Marek Martynowski, który tak oto tłumaczył, dlaczego nie poparł pomysłu prezydenta. W ten sposób otwieram sobie drogę do tego, żeby później po wysłuchaniu debaty móc zagłosować albo za, albo przeciw, albo się wstrzymać. Podejmiemy to na klubie. Wniosek przeciwko referendum złożył w komisji Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej. Uważam, że do zmiany konstytucji jest przygotowana cała procedura zawarta w artykule 235. Ta inicjatywa prezydenta wygląda raczej na rodzaj sondażu. A odrzucenia wniosku o referendum chciał też inny, niezależny senator Marek Borowski, który miał uwagi do zaproponowanych przez prezydenta pytań oraz do sposobu interpretacji wyników. Pan odwołał się do ustawy o referendum, gdzie jest powiedziane, że jeżeli jest więcej pytań, no to to, na które jest najwięcej, to to wygrywa. I ja podałem konkretny przykład. Za nową konstytucją 40%. Za zmianami w konstytucji 30%, za zostawieniem konstytucji bez zmian 30%. Według tej interpretacji trzeba przystąpić do pisania nowej konstytucji. Oczywiście jest to jawnie sprzeczne z logiką, ponieważ 60% było przeciw nowej konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość ma zdecydowaną większość w Senacie, więc senatorowie tej partii, wstrzymując się od głosu, dali wyraźnie do zrozumienia, że pomysł prezydenta im się nie podoba, co zresztą otwarcie przyznał senator Jan Maria Jackowski. Wszystko na to wskazuje, że decyzja, która wyjdzie z Senatu, będzie decyzją na nie w stosunku do referendum. Przez wiele tygodni wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko i Państwowa Komisja Wyborcza, i również część opozycji, podnosiła argumenty merytoryczne, że i w tym terminie, i przy tej liczbie pytań trudno dla tej inicjatywy widzieć jakieś zielone światło. Pan prezydent być może, gdyby zmodyfikował swój wniosek, to być może sytuacja byłaby inna. Ma ostateczna decyzja w sprawie tego, jak głosować, miała zapaść na posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyznał, że nic jeszcze w tej sprawie nie ustalono, choć senatorowie mają sporo zastrzeżeń do prezydenckiego wniosku. Termin nie jest najlepszy. Są duże koszty. To też musimy o tym wiedzieć. Bardzo wnikliwie przeanalizowałem opinię Komisji Wyborczej i też bierzemy pod uwagę również te elementy. Spokojnie będziemy brać udział w debacie. Będziemy mieli klub, na którym podejmiemy ostateczną decyzję i będziemy głosować zgodnie z naszą decyzją. Prezydenta, konkretnie wiceszef Kancelarii Prezydenta, minister Paweł Mucha, nie zamierza się jednak poddawać i przyznaje, że będzie namawiał senatorów, by zgodzili się na przeprowadzenie referendum. Dobrze byłoby, gdyby Senat referendum zarządził. O to będziemy wnioskować, o to będziemy apelować, bo nie widzę żadnych argumentów, które wskazywałyby na niecelowość pytania społeczeństwa, pytania narodu. W tej chwili senatorowie zajmują się nowelizacją ustaw o Sądzie Najwyższym, a kolejnym punktem obrad będzie debata nad wnioskiem prezydenta w sprawie referendum. Głosowanie odbędzie się po zakończeniu tej debaty. Ale spodziewamy się, że ta debata będzie długa? Ona ma być długa i głosowanie będzie albo dzisiaj wieczorem przeprowadzone, ewentualnie jeszcze w grę wchodzi jutrzejszy poranek. Aha, czyli decyzja zapadnie w ciągu najbliższych godzin? Kilkunastu godzin, tak. Być może będzie przesunięta na jutrzejszy poranek. Tak, no i to już na pewno będziemy wiedzieli, jasne, co dalej. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. Dziękuję. Temat istotny, ważny. Zobaczymy, jaka będzie decyzja naszego Senatu. Teraz mamy Brodkę. Polecam. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for great. Państwo wiedzą, mamy w tej chwili sytuację dość dramatyczną w wielu miejscach na świecie. Chodzi o różnego rodzaju anomalia pogodowe. Efektem tego są pożary, z którymi zmagają się chociażby w bardzo dramatycznych okolicznościach Grecy. I o tym, co się dzieje z naszym klimatem, Ernest Zozuń i jego gość. Zapraszam. Powiedziałeś anomalia klimatyczne, no właśnie, anomalia pogodowe. No właśnie, czy aby się zastanowić, czy to aby na pewno są anomalia, czy to nie jest już normalia w naszej rzeczywistości. I jeśli patrzy się na to, co się dzieje, no to mam pierwsze pytanie do mojego gościa, którym jest pan Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Jak tak dalej pójdzie, no to wyginiemy jak dinozaury. Mam nadzieję, że jeszcze nie tak szybko i przynajmniej będzie mi... Zdążymy porozmawiać, tak. Natomiast rzeczywiście, jeżeli... W ogóle można tak powiedzieć, że klimat mamy pod kontrolą naukowców, bo to jest wszystko zmierzone, zważone, zbadane, to klimat zmienia się coraz szybciej, a to jest związane z tym, że mamy stały przyrost dwutlenku węgla w atmosferze i ten dwutlenek węgla absorbuje nam coraz więcej energii. No a energia to już jest do kwadratu, tak? Pewne czynniki są, więc to się zmienia, powiedziałbym, w niektórych kwestiach wykładniczo. Ale mówi pan, mamy klimat pod kontrolą, naukowcy badają, no ale chyba trochę im się on spod tej kontroli wymyka, no bo albo ulewy, które nas zamoczą po czubek głowy, no albo upały, które nas wypalają. Znaczy on się nam wymyka, no, naukowcy mają to zbadane, natomiast tak jest... Myślę, że zasada jest dosyć prosta. Jeżeli mamy czajnik, prawda, i zacznie się gotować w nim woda, no to zaczyna gwizdać. No i w tej chwili nam gwizdze i powiedziałbym tak bardzo mocno i w którymś momencie może się okazać, że czajnik będzie pusty, bo cała woda wyparuje. Cały klucz, znaczy większość tych zjawisk, które obserwujemy, susza w Grecji, z kolei gdzieś gwałtowne ulewy związane jest z tym właśnie, że ocieplająca się ziemia powoduje przyspieszenie obiegu wody. To jest więcej energii, więc przyspiesza obieg wody. Gdzieś tej wody szybciej zaczyna brakować, gdzieś tej wody jest za dużo, z kolei ona potem szybciej spływa i znowu jej brakuje przez dłuższy czas. I tak powiedziałbym, to się plecie. Ale są tacy, którzy mówią, że globalne ocieplenie to mit. No muszą chyba zapoznać się z najnowszą literaturą przedmiotu, bo można jeszcze tak było mówić, myślę, jakieś 30 lat temu, bo wtedy rzeczywiście można było takie lekkie symptomy zauważyć w pomiarach, tak, temperatury czy innych czynników klimatycznych. Natomiast w tej chwili to wyraźnie widać, że te słupki temperatury we wszystkich praktycznie miejscach na świecie poszybowały w górę i to jest i to już nie jest przypadek. A może to tak być miało? Ta Ziemia tak się po prostu kręci wokół tego Słońca, żeby tak było? Znaczy, jest część czynników, które rzeczywiście naturalnie zmieniają nam klimat od czasu do czasu. Te wszystkie jakieś tam małe epoki lodowcowe, czy duże epoki lodowcowe związane są z tym, że w którymś momencie następował splot czynników, który powodował, że następowała nawet znaczna zmiana klimatu. Natomiast w tym momencie jesteśmy jakby w takiej sytuacji, że teoretycznie nie powinno nic takiego następować, a następuje. No i właśnie dlatego, że głównym czynnikiem jesteśmy my i nasze emisje gazów cieplarnianych. Dwutlenek węgla to ten magiczny, to ta magiczna substancja, która nam wszystko robi? Dwutlenek węgla i metan. Wychodzący ze spalania paliw kopalnych, dwutlenek węgla w tym momencie jest głównym takim winowajcą, natomiast on to jeszcze być może właśnie, to jest to, co być może umyka naszym naukowcom. To jest kwestia, czy już nie uruchamiamy powoli pokładów metanu, które gdzieś tam są zmagazynowane i na razie były niegroźne, na przykład w wiecznej marzłoci, czy tak zwane klatraty metanu w oceanach, które były tam uwięzione ze względu na niską temperaturę i również inny skład wody, bo to też trzeba pamiętać, że oceany bardzo dużo tej energii cieplnej tak absorbują, a teraz to się zmienia i może się okazać, że ten dwutlenek węgla pociągnie za sobą metan, a jeżeli ten metan pociągnie, no to rzeczywiście, panie redaktorze, możemy nie doczekać do końca tej rozmowy. No miejmy nadzieję, że aż tak szybko nam te czapy lodowe nie stopnieją, ale piszemy różnego rodzaju porozumienia, różnego rodzaju protokoły. Spotykamy się na wielkich szczytach klimatycznych i co? I nic. No tak, przyznam, że jest deficyt między tym, co robimy, a tym, co mówimy i deklarujemy. To ten deficyt wynosi mniej więcej, można powiedzieć, 1,5 stopnia Celsjusza, bo taka jest różnica między deklaracjami, które złożyły państwa na szczycie w Paryżu, a tym, co zostało jakby podpisane w tym porozumieniu paryskim, gdzie deklarowano 1,5 stopnia. Deklaracje wychodzi, że jeżeli zostaną wdrożone, będzie 3 troszeczkę ponad 3 stopnie Celsjusza. Oczywiście w niektórych krajach ten deficyt jest mniejszy, w niektórych jest większy, ale on jest. Ostatni taki najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej też jest w takim tonie, że jest agencja zaniepokojona tym, że w sumie jest jeszcze zbyt mało inwestycji chociażby w odnawialne źródła energii, żeby zatrzymać emisję gazów cieplarnianych z sektora energetycznego. Polityka nam to wszystko zatrzymuje, czy biznes? Też tych przyczyn jest bardzo dużo. Są zarówno i od polityki, jak i od biznesu sygnały, że można to w dobrą stronę ciągnąć. Natomiast też i w jednym, i w drugim, i w biznesie, i w polityce są również sygnały w drugą stronę. No i to jest zawsze takie troszeczkę szarpanie się. Wydaje się, że niestety w tym momencie troszeczkę polityka przede wszystkim nie nadąża. Wydaje się, że zwłaszcza te większe korporacje starają się robić dosyć sporo, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że część z tych korporacji, która żyje z tego, że wydobywa węgiel, wydobywa ropę, wydobywa gaz albo przetwarza. No i to niestety tworzy coraz więcej emisji. A politycy mówią o rozwoju kraju? który wymaga rozwoju przemysłu. No i klucz, jakby kółko się zamyka. Kółko się zamyka. No właśnie, być może samą przyczyną niestety znowu jesteśmy my. To, że jest nas tak dużo na świecie, to, że tak dużo chcemy konsumować, że chcemy mieć ciepłe mieszkania, że chcemy mieć samochody. Być może również o tym powinniśmy pomyśleć, a nie tylko o politykach i o biznesie. Plastikowe słomki, plastikowe kubki i w ogóle jeszcze dużo możemy wymieniać. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, był moim gościem. A rozmawiał z naszym gościem Ernest Zozuń. Jest punktualnie 17:30. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Na początek optymistyczne informacje z rynku pracy. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 5,9%, czyli spadła w stosunku do maja o 0,2 punktu procentowego, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Tym samym sprawdziło się przewidywanie resortu rodziny, polityki i rodziny, pracy i polityki społecznej, że liczba bezrobotnych spadnie poniżej 1 miliona. Jak podał GUS, w czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było niecałe 968 tysięcy osób. Ciągły spadek bezrobocia wywołany jest przede wszystkim szybkim tempem rozwoju gospodarki, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza w naszym kraju. Z drugiej strony też to jest element pracy, urzędów pracy. Bezrobotnych jest poniżej już miliona, ale wiemy też, że to jest grupa osób, która jest najtrudniej zaktywizować, bo tam są najczęściej osoby długotrwale bezrobotne, prawie 60%. I dla nich musi być skierowana oferta i osoby w wieku starszym, no to jest ta druga grupa. Osoby młode przy tak niskim bezrobociu nie mają żadnego problemu ze znalezieniem miejsca pracy, podkreśla wiceminister. Młody człowiek łatwiej sobie znajdzie pracę, a starszy ma trudniej, stąd też większy nacisk na szkolenia, na przekwalifikowanie dla osób starszych i te programy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki będą przeznaczone właśnie dla tych grup. Minister Szwed podkreślił, że bezrobocie w Polsce jest na najniższym poziomie od 1990 roku. Przypomniał, że w ustawie budżetowej na ten rok zapisano, że na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie 6,4%. Rząd przyjął dziś propozycję zmian w specustawie o zwalczaniu skutków afrykańskiego pomoru świń. Nowela ma umożliwić zwiększenie skupu mięsa wieprzowego z obszarów Polski, na których występuje wirus ASF, na potrzeby rezerw strategicznych. Skupując trzodę chlewną, państwo chce pomóc hodowcom ze wschodniej Polski, w której przede wszystkim wykrywano ogniska pomoru. Tamtejsze zakłady prywatne nie chcą nabywać mięsa od miejscowych rolników. Obawiają się o swoją reputację, tłumaczy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Lokalni przedsiębiorcy próbują wykorzystać również sytuację przymuszenia rolników, kupując to bardzo tanio, za jakieś tam rzeczywiście 1/4, 1/5 ceny czasami. Będziemy starali się również w ramach rotacji rezerw, tych, które są co jakiś czas odnawiane ze względu na upływ terminu ważności. Będzie można część tych świń, żeby nie przerosły, żeby rolnicy nie mieli strat, będzie można kupić. Do tej pory w Polsce potwierdzono 169 ognisk ASF u świń i niemal 2300 przypadków u dzików. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych. Wtorkowa sesja na warszawskim parkiecie kończy się kolorem zielonym. WIG 20 zyskuje 1,8%, WIG zyskuje 1,46%. Kursy walut. Frank szwajcarski kosztuje 4,83 zł, euro 4,30 zł, dolar 3,67 zł, a funt brytyjski kosztuje dziś 4,85 zł. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe serii wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy.

zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Jak Państwo wiedzą, nasz Sejm powołuje nową komisję śledczą w sprawie VAT-u i właśnie o tej komisji ze swoimi gośćmi rozmawiać będzie już za chwilę w Pulsie Trójki Beata Michniewicz. Do tego czasu proponuję Joe Bonamassa. Last chance for my redemption. How Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Zanim przedstawię gości, powiem tak. Na pierwszym roboczym posiedzeniu zebrała się dziś wyłoniona w ubiegłym tygodniu Komisja Śledcza. Uwaga, tutaj nastąpi pełna nazwa. Do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. No i gośćmi są posłowie tejże komisji, Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. I Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Nazwa komisji, dlatego ją czytałam, sugeruje podejrzanych, panie pośle. To organy i instytucje podlegające rządom koalicji PO-PSL. No, mowa jest o prawidłowościach także i o nieprawidłowościach. Oczywiście wielokrotnie organy nie tylko polskie, takie jak Najwyższa Izba Kontroli, ale również Komisja Europejska, różnego rodzaju instytucje międzynarodowe zwracały uwagę na to, że w Polsce ten proceder wyłudzania podatku VAT, ale również powstawania luki VAT-owskiej, czyli zmniejszania się ilości przychodów z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego, no, jest zatrważający. Szczególnie to było widoczne po 2008 roku, lata 11, 12, 13, tak, gdzie bardzo duży wzrost był, mimo że... Czyli to było szczególnie widoczne, ale nie znaczy, że w innym okresie tego nie było. Ale w żadnym okresie nie było, w żadnym okresie nie było tak znaczącego, żeby na to zwracano uwagę na szczeblu Komisji Europejskiej. Ale zdaje się, Najwyższa że Platforma Izba Obywatelska Kontroli jest innego zdania, powołując się na raport PricewaterhouseCoopers. Tak, który mówi o tym, że lata 2016-17 to jest rekordowa luka, ponad 90 miliardów złotych. I jeżeli uczciwie podejść do tego tematu, do tematu luki VAT-owskiej, to należałoby zbadać... Czyli przez te dwa lata 90 miliardów złotych, tak? 2016-17. Czyli jak się to rozbije, to jest rocznie 45 miliardów. By uczciwie do tego podejść, to należałoby również naszym zdaniem ten okres badać. Jeżeli jeszcze weźmiemy do tego dane, ostatnie kilka miesięcy 2018 roku, jeżeli zobaczymy, że dynamika w VAT-ie to jest 2,8% wzrostu dochodów z VAT-u, a PKB jest ponad 5%, to widzimy wyraźnie, że luka się zwiększa. I my sugerowaliśmy, proponowaliśmy, zgłaszaliśmy poprawki, teraz również projekt zmian w ustawie uchwale o komisji śledczej, żeby ten okres wydłużyć, bo to byłoby tak naprawdę zbadanie problemu, a nie robienie polityki, nie wiem, na użytek chyba Marcina Horały, który kandyduje na prezydenta Gdyni. To nie jest polityka, tylko to jest próba rzetelnego wyjaśnienia tych nieprawidłowości, które miały miejsce. Jeżeli Pricewaterhouse ma jakieś zastrzeżenia w tej chwili, dobrze, zobaczymy, czy Komisja Europejska też się będzie miała, bo wtedy to nie tylko my jako opozycja na to zwracaliśmy teraz uwagę. Teraz nie ma problemu z luką VAT-owską w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle? No, naszym zdaniem jest zdecydowanie mniejsza, tak? Wzrost wpływu z podatku VAT jest cały czas wzrost z podatków ze względu na rozwój gospodarczy, prawda? Ale to o to chodzi. No ale rozwój gospodarczy w latach 2008, 2011, 2012 też on był, tak? Ale nie nadążał, mimo że nadążał za wzrostem wpływów z podatku. My w tej chwili, to jest decyzja komisji, tak? I no, trochę, że tak powiem, nad rozlanym mlekiem dyskutujemy, ponieważ komisja ma pewien zakres, tak? I musi to zadanie wypełnić. Tak teraz rozmawiamy. Czyli mleko się rozlało? Pan mówi, że dyskutujemy nad rozlanym mlekiem? Nie, w tym znaczeniu, że jest uchwała Sejmu, tak? No my jej w tej chwili nie zmienimy. Komisja jej nie zmieni. No właśnie, jest opozycja. Wniosek Platformy Obywatelskiej, znaczy zapowiedź wniosku, że we wrześniu... Dziś został złożony. Ale zresztą. Dobrze, no to większość sejmowa w tych sprawach decyduje, tak? My w tej chwili mamy uchwałę Sejmu, jako komisja jesteśmy zobowiązani ją realizować, a nie zastanawiać się, czy uchwała Sejmu była właściwa, czy była niewłaściwa, tak? Nie mamy na to czasu. Przystępujemy do działań. A była właściwa? Moim zdaniem była właściwa, tak? A nie lepiej byłoby dla czystości sprawy? Nie wiem, może jeżeli kwestia jest taka, że jest mało czasu, a materia ogromna, to może trzeba było wyłonić pewne lata losowo. Może to byłaby czysta nie, sytuacja. Nie, trzeba przyjąć, pani redaktor. Jeżeli przyjąć, nie można było większego zakresu, prawda, zbadać. Musi być przyjęty pewien dłuższy okres czasu, dlatego że inaczej nie zbadamy mechanizmów, które tam występowały. Tak? Czy rzeczywiście były mechanizmy, którym można było przeciwdziałać, czy były opóźnienia w reakcji władzy, na przykład na sygnalizowane przez Komisję Europejską, czy nawet Izbę Lordów nieprawidłowości. Tak? Były te reakcje, one były. Na to są dowody, myślę, że będziemy je w stanie przekazać i komisja wykaże to tak, że te działania organów władzy państwowej były zdecydowanie opóźnione, albo ich nie było w ogóle. Dlaczego opozycja, nie wiem czy cała opozycja, w każdym razie Platforma uważa, że to będzie, no tak mówiąc w skrócie, bat na was, a nie merytoryczna komisja? Że to będzie bat. Bardzo chętnie porozmawiamy o naszych działaniach przez te 8 lat, ale uważamy, że dla rzetelności sprawy należałoby zbadać również te lata, w których się mówi o rekordowej luce. To jest częsta element propagandy, również widzieliśmy w tej wypowiedzi pana posła. Pan poseł postawił znak równości. Wyższe wpływy do budżetu, zmniejszająca się luka. No tak wcale nie jest. Teraz są wyższe wpływy z VAT-u, szacowane na ten rok na 166 miliardów złotych, dlatego, że mamy określony wzrost PKB, że mamy inflację. Dwa ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej, to przypomnę, była deflacja, więc teraz więcej płacimy w sklepie. Jak płacimy więcej w sklepie, to więcej wpływa z VAT-u. Mówicie o tych 8 naszych latach. To ja przypomnę. Odwrócony VAT w 2011-2013, czy solidarna odpowiedzialność, czy jednolity plik kontrolny, te działania uszczelniające, które my wprowadzaliśmy, wy tych działań w parlamencie nie popieraliście. Wy wtedy nie głosowaliście za. A teraz mówicie, że będziecie nas rozliczać. No dobrze, ale Platforma zauważyła, jak powiedziała niedawna pani wiceminister ówczesna Izabela Leszczyna, wiceminister Platformy, wiceminister finansów, powiedziała, że w 2010 roku zauważyliście, że coś jest nie tak. I w 2011 zaczęły zostawać wdrażane różne rozwiązania. I były efekty tego, czy to było za wcześnie? Były efekty, ale też efekty przychodzą później. Chociażby jednolity plik kontrolny, to jest rok 2015, bo przygotowanie czegoś takiego jak jednolity plik kontrolny trwa i został wprowadzony w końcu 2015 roku. PiS, przypominam panie pośle, nie poparł tego, a teraz z tego korzysta. Ale jeszcze słowo o luce, jeżeli dobrze, można. Dobrze, że korzysta chyba. Że dobrze. Nie poparł, korzysta. Luka w podatkach, to nie jest tylko problem oczywiście Polski. On dotyka w różnym stopniu różnych państw Unii Europejskiej. I oczywiście określone działania w określonym czasie są podejmowane. Jeżeli wam się wydaje, że nagle można, nie wiem, zakończyć uszczelnianie systemu VAT czy systemu podatkowego, to jesteście oczywiście w błędzie, bo na każdą akcję jest reakcja drugiej strony, jest reakcja, nie wiem, oszustów podatkowych na przykład. Jeżeli myśmy parę lat temu wprowadzali na przykład coś, za co obrywaliśmy dość mocno, bo kasy fiskalne, nie wiem, dla lekarzy czy prawników, tak? To był to jeden z elementów uszczelniających też chociażby system podatkowy. I wy teraz mówicie o kasach online. No też są inne wyzwania tego czasu, więc ja uważam, że dla rzetelności należałoby zbadać również te 2,5 roku. No dobrze, kiedy tak się powiedział, 90 miliardów... To, ale w 2009 roku Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę na nieprawidłowości i brak reakcji ze strony organów władzy państwowej. W 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli ponownie zwraca na to uwagę. Jest zapis, tak? Uwagi z poprzedniego, czy wnioski zostały przyjęte do realizacji, pozostają nadal aktualne. Czyli między 9 a 13 nie zrealizowano żadnych z tych. W 13 znowuż są uwagi, które czyli Platforma też miała pewne podpowiedzi. Oczywiście, ale nie były realizowane, a teraz proszę bardzo, jest... Panie pośle, ale to tak jak wygodnie, to się pan na NIK powołuje w sprawie nagród, gdzie wam też NIK... Ale jaka jest lepsza instytucja? Panowie, to już jest inna dyskusja. Jak wygodnie, to oczywiście NIK jest dobry. W 2018 NIK twierdzi, że Platforma nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniach ministra finansów. Podałem wiele przykładów naszych działań. I podałem i również informacje. Zresztą to nie jest nasze. PWC to przecież nie pod dyktando Platformy. Tak, 16-17, 90 miliardów. Rekordowa luka w VAT-ie. Od tego nie uciekniecie. Jeżeli ta komisja się tym nie zajmie śledcza, to za półtora roku zajmie się tym następna komisja śledcza. Do czego chcą panowie dojść? Czasu jest niewiele, a jak powiedział dzisiaj jednej z telewizji Marek Jakubiak, to materia jest ogromna i że w ogóle przepisy, nie wiem czy nie przesadził pan poseł, wraz z rozporządzeniami, zarządzeniami i tak dalej, innymi aktami wykonawczymi mieszczą się na milionie stron. No, no tego nie akurat klub Kukiz chyba rok temu zgłaszał projekt uchwały w sprawie komisji śledczej. On przeleżał. Wy cały czas mówiliście, PiS cały czas mówił, że już za chwilę, już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, już za chwilę będzie powołana komisja śledcza. Taki serial brazylijski trwał od kilku miesięcy. No dobrze, rzeczywiście teraz, materia jest taka ogromna. Materia jest oczywiście ogromna. Jest duża. Teraz mamy... To jak będą państwo pracować? Jak będziecie procedować? Dlatego, że trzeba skończyć przed wyborami w 2019 roku, prawda? No dlatego tak szybko działamy, że w piątek zostaliśmy, że tak powiem, powołani. No tak, a tak następne posiedzenie 30 sierpnia, to rzeczywiście szybko. Po czterech dniach... Bo to chodzi o to, żeby gonić króliczkę, nie żeby go złapać, panie redaktor. Po czterech dniach złożyliśmy już wnioski. I poprzednie komisje, inne powoływane wcześniej, takie wnioski składały po... Ale co, wnioski o dokumenty? Wnioski o dokumenty, tak? No te dokumenty muszą spłynąć, tak? I ale wedle jakiego klucza? Jak to będzie? Chronologicznego? Czy nie, macie jakieś... Wystąpiliśmy o wszystkie dokumenty do kilku instytucji. O wszystkie dokumenty, natomiast na przykład do prokuratury o te akta, gdzie przedmiot sprawy to jest powyżej 10 milionów złotych, na drobniejsze chcemy mieć tylko wykaz, tak? Chcemy tylko te duże zobaczyć, że tak powiem, z aktami razem, tak? I będziecie czekać do 30, żeby mieć wgląd w te dokumenty? Nie, czy będziecie do 30 je przeglądać? Jeżeli dokumenty wpłyną za tydzień, tak, to od razu każdy z członków komisji ma do nich dostęp. No nie ma wakacji. No. Będziemy czekać z kolejnymi posiedzeniami komisji do kampanii samorządowej, tak żeby przewodniczący tej komisji mógł się po prostu promować. No dobrze, ale jakby właśnie tak oderwał tej kampanii, bo być może jest tak, jak pan mówi, ale być może przy okazji można coś pożytecznego zrobić. Jesteśmy gotowi oczywiście do pracy i ja też złożyłem wnioski o konkretne dokumenty i będziemy to analizować. No i komisja je przyjęła, panie pośle, przecież i one zostaną ściągnięte. No wielka łaskawość komisji, dziękuję bardzo. Czyli co? Nie ma tak, że nie chcemy współpracować. Komisja chce się zająć takimi grubymi rybami, tak? Co prawda nie wiemy, komisja nie wie, gdzie są, kim są te grube ryby, ale chodzi o to, żeby to były takie jakieś ewidentne sprawy. My nie chcemy grubych ryb, my chcemy znaleźć mechanizmy. Czy były zaniedbania, jeżeli były, to jakie, przez kogo te zaniedbania były realizowane, tak? Bo jeżeli jeden z celników mówi, że nam nie wolno było kontrolować cystern z nielegalnym paliwem, tak? No to my chcemy wiedzieć, kto takie polecenie wydał. I czy było takie polecenie? Czy było takie polecenie, tak? No bo on to na razie stwierdził w jednym z programów telewizyjnych. Myślę, że będzie przesłuchiwany przez komisję. A czego pan by się chciał przede wszystkim dowiedzieć? No ja chciałbym się przede wszystkim dowiedzieć, jak to się stało, że lata 2017-18 to jest rekordowa luka, ponad 90 miliardów. Nie jest przedmiotem postępowania. Jeżeli pan mówi o 200 kilkudziesięciu miliardach przez 8 lat, to 90 miliardów 2 lata Ale to Komisja Europejska stwierdziła, na razie pan powołuje się na raport, którego jeszcze nie ma. Dobrze pan wie, że Komisja Europejska z opóźnieniem to robi. Że Komisja Europejska to z opóźnieniem jednak to robi. Co pana ciekawi, jeśli chodzi o ten okres? No pokażemy też, bo mamy przecież wiedzę o tych działaniach, które były podejmowane, jakie były reakcje w określonym momencie, jak wprowadzaliśmy odwrócony VAT 11-13, solidarną odpowiedzialność, czy jednolity plik kontrolny. I też pokażemy to nasze działania i jak wtedy też zachowali się politycy PiSu, co oni wtedy mówili, jak na to reagowali. Czyli Platforma chce się pochwalić osiągnięciami, tak? Ale też oczywiście przejrzę wnikliwie dokumenty i wiele pewnie pytań nasunie się i wniosków też po przeczytaniu dokumentów. Wszystkie dokumenty są jawne, czy potrzebne są certyfikaty? Certyfikaty. Ja akurat mam certyfikat do tajnych. Muszę go poszerzyć na ściśle tajny. Niektórzy będą musieli od nowa to postępowanie, ale wiem, że ABW będzie w przyspieszonym tempie te certyfikaty realizować. Dziękuję bardzo. Ja mam dostęp do zegara. Mam certyfikat dostępu. Dziękuję panom. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska. Bardzo do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Szukasz orzeźwienia? Przyjdź do Lidla po Ayran. Lekko słony napój na bazie jogurtu naturalnego. Stworzony według tradycyjnej tureckiej receptury. I o smaku takim, że... Ayran marki Pilos. 31% taniej. 89 groszy za 250 ml. W Lidlu. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in.